بسم الله الرحمن الرحيم كون يهديتي ب او راديو من المنتدى السلفي دون او كوجوند ارانره اندرنده دو دفتره من اصول عقيده اهل السنه والجماعه للشيخ فوزان حفظه الله تعالى كدوني كجيا ادا فيند هم بسنة بن اجاما مبعون اريدون دو كدورة بإن تردن شيخ إبراهيم ابن صالح المحيميد حفظه الله تعالى وندو ده مسيب من ما كتب أبو حفص عمر فقيه حفظه الله تعالى فليتفضل مشكورا ومأجورا. سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسيبت الدبه دن يكت الله سبحانه وتعالى dan jarnamo kanko Allah jalla wa ala motawatahara yurmini en mottindiri en ewdo nyalorma teddudo nyalorma wada do barki dun non ko hande ala awru dun nyande e sapo e jetati e ma sapo e jenay e sabbor donki fergunela do no ya rasulullah alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam do dudure temennay e capannay e tati e ndudo suudu Allah subhanahu wa ta'ala e deedo julirde hare hiden jarnamo kanko Allah jalla wa ala hiden weltanomo e kadi hiden du'ano nelaado men on Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib al Hashimi yarhamukallah al Qurashi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam hare en turki Allah jalla wa ala ballal e jangugo lodo risala e deedo deftere de windi dum be karamo ko be meden mawbe maketebe a Sheikh Salih ibn Fawzan ibn Abdullah al Fawzan hafizahu Allah ta'ala wa ra'ah be do karamo ko be meden imamu be meden konta be hande e imamu be yimbe sunna be dun non ko Sheikh Salih ibn Fawzan al Fawzan matta'ahu Allah bis sihhati wal afiyah wa nafa'ana wal muslimina bi ilmi إنه سبحانه وتعالى جواد كريم عليكم بيدو كرمكو بميدن ووردا بميدن هاند يتركي الله جل وعلا بيدن بچلنغال اكيسانغال يو الله تبارك وتعالى نفر ان نفر مسيب من جلب بن غندل بيدو كرمكو بميدن موب فودا بلد مابدن يهوري كونكو يدو يرلي هرين ديدو دفتر نوتن جنگو دي هاند كو دفتر نكانكو چرنو ونكو ويندي inde wi e kanyun deftere den min usuli aqidati ahli sunnati wal jamaa hino jiya e dadje yoga e dadje finde yimbe sunna ben den andi e gande den hino duudi sinama gandal gal kayne be do julbe gandal gal no mari fannuji sertu no mari kanyun kadi mawadhi'uji sertu ko buri non hittude fannuji gandal gal ko ilmul aqida as-sahiha as-salima المستنبطة والمأخوذة من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأجمع عليها سلف هذه الأمة رضوان الله تعالى عليهم قبر هيتو دي غاند دي فاب مجي غاند انن دي دو جلبة كو اندو قل فين دي دي كو نقل جلدو هاني كون فيبو دي كبرندمو لنغال مكو نغال وولا e kadi golle makko den wona e hore dun don ko gandal finde den finde honde finde jettande ka deftere Allah subhanahu wa ta'ala e ka sunna nyalaado sallallahu alayhi wa sallam e kadi fotte hore den don finde kanyum haram be de do mofte meden dun non ko sahabatul nabiyyi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam e jangana ku be kanyum ben non sahababe ko be woni attabi'un e jangana ku be den don ben kadi ko be wiyati atba'ut tabi'in haray ko de do finde sellunde yettane ka qur'ana kanyum may ka sunna fotte hore mudun salafu hadhihi al umma ko den don finde cerno jantanto en do e kadi kala mas'ala e kala finde de o janti o jantanto en o sappanto en aya tindindo e hore on don mas'ala madum hadith sappi de on don mas'ala bi idnillahi subhanahu wa ta'ala hare ben turi Allahu jalla wa ala yo hawrindi ngen ko yido yarli yo hiwu en e bone shaytan yo Allah subhanahu wa ta'ala wadu ndedo jonde meden jonde dabbilde konkoni ka makko e kaddi o arsika en dum on jango wada e malade inna subhanahu wa ta'ala jawadun karim o arhamur rahimin subhanahu wa ta'ala kanyo chalongo maki bismillahir rahmanir rahim muqaddima alhamdulillahi rabbil alamin hadana lil islam وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونسأله سبحانه أن يثبتنا عليه إلى الوفاء كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ربنا لا تزيغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وصلى الله وسلم على نبينا وقدوتنا وحبيبنا محمد رسول الله الذي بعثه رحمة للعالمين ورضي الله عن أصحابه البررة الأطهار المهاجرين منه والأنصار فمن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار بما كان بيشرنون كمقدمة لو كويتي مقدمة كنين يوتري بيشرنو جون قد تكاروان لدفتر وصبوا في دفتر لين ويتى الله سبحانه وتعالى ودعانا نلادون صلى الله عليه وسلم بوتن ويوتى في دفتر لين سيئة في ينغمدك في النوان لنجنغوني hare do o yettu Allah subhanahu wa ta'ala o mota ta hara fewni en faade o do islam tayle en fewa taano si wona de Allah subhanahu wa ta'ala fewnu mo en torike mo kanko Allah jalla wa ala de o tabintinna tan e hore o do islam ha nyande mayete ha mayden den tawa en Allah jalla wa ala yetti tan hare den e hore o do islam no Allah tabaraka wa ta'ala wi non ka deftere makko tiddunde kono yo be gonnibe hude Allah subhanahu wa ta'ala haqiqa no hana no hulurede e kadi wota on feddi wota on mai sona hara ko jibbilani be ko gonnibe Allah subhanahu wa ta'ala en turki Allah jalla wa ala wota o yidu berde men de bawnde o fewni en ko do wadi ha Allah tabaaraku wa ta'ala en ka deftere makko tiddunde no jiya e du'aaji moddu be ben jomi amen wota o nyu berda men de bawnde fewnu dame yo Allah tabarak wa ta'ala hibbi mantore kisal e do annabaje men on e mo nyentin ten on e gido men on dun non ko Muhammad nelaado Allah subhanahu wa ta'ala umma Allah tabarak wa ta'ala nili sabu yurmede de do tagore yo Allah tabarak wa ta'ala weltano wondi be mabbe diggube laabube den ferno be makka seeni madina e tawano be madina ta kambe den don e kala intirda baawbe do no moddiri fanni jemma e nyalorma hinolon to dirde haray ko do wete muqaddimatu al muallif jonnon den jangude muqaddimatul kitab de wonno muqaddimam ko muqaddimatan buri ludude ko muqaddimatul muallif ko muqaddimatul kitab ko wete muqaddimatul muallif ko yettugo Allah subhanahu wa ta'ala du'a no nelaado sallallahu alaihi wasallam konko karam ko jom addata ka rawanda deftere makko ko yete muqaddimatul kitab konko cerno jom yewutata ko yo wondire deftere nden sifo ko jangaten do jom bamaki wa ba'du fa hadhihi kalimatun mukhtasara fi bayan aqidati ahli sunnati wal jamaah da'a ila kitabatiha ma ta'ishuhu al umma al islamiyya al yawma min tafarruqin wa ikhtilafin يتمثلان في كثرة الفرق المعاصرة والجماعات المختلفة كل يدعو إلى نحلته ويزكي جماعته حتى أصبح المسلم الجاهل في حيرة من أمره من يتبع وبمن يقتدي لما تريدك كنب لي رأبل لي أنت وي دأيك بجمت أنتوينك ونا دأي جوت لحالك أنت وي جوت من رأيك مختصرة قويت الاختصار قلة اللفظ مع تمام المعنى قلة اللفظ مع تمام المعنى ستاوني لفظ قفاق لتي معنى أن نتمه نهبو نرتم قلنا ويتي كلام مختصر إنو إنك كلام موجز قلو ويتي الاختصار والإيجاز والاختصار والإيجاز هما قلة اللفظ مع تمام المعنى فما تدوكم قلي رقب لدي أبنجن قل فين ديين بسنة بين ندي أين بقلي دوكم قلي konko mofte julbe be woni wurudu de mudum hande immorde e sertigu e luto dire tawoji harahino feeji ka dudugol feddiji wurida din e mudum e jamaatuji sertudi din be mana ko noddi cerno yo windu de deftere do ko sabu hande sendari yasi be do julbe harandaru enen be do julbe dambitibe e kan dina kanela do ngaddi sallallahu alaihi wasallam akonta fiddeji dududi a iyay lural e yeddondiral e sertigu feñugo dun non a iyay jonno goto kala dido fiddeji hino nodda faade lawol mungol hino wacca manta dental mungal wa yuzakki jama'ata kullun yad'u ila nihlatihi wa yuzakki jama'atahu goto kala e fiddeji dambe kiddin ka islam hino ahlu sunnati wal jamaa hino jama'atu tablighi wad da'wa hino jama'atu al ikhwan al muflisin al muslimin hino ashi'a ar rafida hino al khawarij wondu de fiddeji mabbe sertu hino sufiyya hino derto qadiriyya e tijaniyya e naqshbandiyya fiddeji tawji hara anda adadumu hubitaaki ittirimu sona jomirado subhanahu wa ta'ala jonno goto kala dido fiddeji hino nodda faade jamaamu on hino labbina kanyun kadi fedde mun day kulun do noddi cernon tay yo windu de do finde de qur'ana on tindini hore mun sappi sunna nelaado sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bangil be maki ha joni julɗo majjaɗo kaɗo dina mum mo anda o wonay himo weeme fiyake makko ko hombo jokkata ko hombo ñentinta hara himo jiɓi himo jiɓi ko hombo tawtata na dey julɗo gando julɗon so jangi o woni ɗaɓɓo gandal neiɗo e juuɗe yimɓe sunna ɓen o woni ma o woni faalibajo ɗigguɗo ɓenduɗo anduɗo a dillaji ɗi ma woni karamakojo lugguɗo gandal kanko wonata e wemere hayti shubuhaji din arimo wono pelle ma wono muroron jimaayo o beydota ko so wona pellital kanyum may tabbital e hore konko woni mudo e konko selli kono juldo mo ala jangude ko ben buri dudude hande mo ala hedade ko ben buri hewude hande la shakka o do wona himo weemi ko hombo mi jokkata ko hombo mi tawtata wadi ha noddi cerno yo windo dido kongudi makko dabbi en torki Allah jalla wa ala yo newna en jangol de fo mayre hande yo windu de do deftere fi yo fenninan jama'an konko hana jokkede danaki wa asbaha al kafiru alladhi yurid an yuslima la yadri ma huwa al islam as sahih alladhi qara'a wa sami'a an al islam alladhi hada ilayhi al qur'an wa sunnat an nabiy sallallahu alayhi wa sallam al islam alladhi mathalathu hayat as sahaba al kiram wa intahajatuhu al qurun al mufaddala e kadi kefe ron hande kadi o wonti so faala masilmude o anda ko homboni islamu sellulo on ommo onani fi mun hino yewte ma o jangi fi mudum ka defte ka livreji ma ka zurnoji hande he faraabe go janga fi islamun ka zurnal ka zur ka zurnoji malum be janga e defte de o do non so faala masilmu de jiboto andude yo misilmo e juude tijjani anko be sufi anko be wona sufi kay misilmo e juude shi'aabe den mi yenna wondi be naraade den sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam kay misilmo e juude kaari en e kaari mi jokka kaari tawhi mo weemi o anda ko wonnum e mum o watta dum do noddi cerno yo windu de do deftere andija ko noddi cerno windu go de do deftere ko piji didi ko atti kon taw sabu dambiti ben ga islam hande hebe mari jama'atu di sirtu hebe mari sirtigal e lural tidungal ha juldo joni majjudo wonti haran mo weemi anda ko no jokkata sabu dim mon kefe ro hande so faala masilmude o anda ko islam hombo ko woni ko jokkata ko islam hombo nani fi mu tenon islam selludo on ko mota tara timmi mu do soroto ji tati ko mota tara qur'ana on noddi e mu nelaa sallallahu alayhi wa sallam bangini ka sunna mabbe e kadi on dum islam o feeni e gurdan sahaba ben harasanaari sira no sahaba be wuri nonon fotoni ko goto e mabbe daruda fi mudum maako be fop mabbe mujjitani en daruda atawa to islam on manaraado sallallahu alayhi wa sahbihi wa sallam addi e kadi gere mo dudden jokki hara islam selludo ko al islam alladhi fihi awsafun arba'a al wasf al awwal hada ilayhi al qur'an al wasf al thani hadat ilayhi sunnah wa bayanathu sunnah al wasf al thalith mathalathu hayat al sahaba al kiram al wasf al rabi' intahajathu al qurun al mufaddala kala islam mutatahara dido wasfu jina timma e mudum hare ko islamun muzayyaf wa islamun batil wa islamun la yu'irruhu shar'u wa islamun muhdath kala islam mutatahara dido fiya ku jina timma e makko qur'anun siditanaki noddalemu sunna nalado selludon sallallahu alaihi wasallam banginali noddalemu sahaba ben harata ngari alhali mabdo atawai nay dum dum be wonno e hore mum haraka di gire monjude arande den ashaba attabi'un wa atba'i attabi'ina be jokkan ando hare ko islam muzayyan sandi odo qaida kala fedde e fedde di dambe tiddin ka islam kala arde e ma nodde kon ko woni mudu webo te dido fiya ko jitnay onon ko addu don kon qur'an en no seedi tani sitay woni ko gonga fedjon don aron ka sunna sunna no gongini fedjon don sitay don ko gonga fedjon don aron ka gurnan sahaba be yerni sahaba be be finde de fibu don do eno wondo rewirde allah jalla wa alani kono sahaba be wonno warbude so fedmi don ene attabi'un wa atba'it tabi'in yerni kono be wawruno kambe kadi sidi do shurutu dina timmi hara jokku woti and ko wadde kon ko islamu sahih kono sitay tu woni goto jido awsafuji nay manki derto andu hare ko islamu islamu muzayyaf wa islamu muhdath hare ko islamu sincha dido awsafuji nay odo qaida ko sendindral de bainal islamu sahih wal islamu alladhi huwa laysa bi laysa bi sahih bama ki wa inma yara al islam al ghaliba biduni musamma كما يقول احد المستشرقين الاسلام محجوب يعني المنتسبين اليه بدون اتصاف بحقيقته لا نقول الاسلام بالكليه لان الله سبحانه وتعالى سبحانه ضمن بقاءه ببقاء كتابه كما قال تعالى انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون وببقاء جماعه من المسلمين تقوم على تطبيقه وحفظه والدفاع عنه قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذل على المؤمنين اعز على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومه لائم وقال تعالى وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم كان كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم mo wonde ngol defi mudun nanen onda ara islam fulu don matana stajon otino hakkunde yimbe yimbe sunna no gasa usil me juuda mabbe o jokka sunna o so tay kadi ko on islam o tata no hore mudun shi'a be al islam al muhdath al islam al batil indahum o jokka on don wadi ha goddo kambe hefera ben inni tobe hara yari hella sharqu to wuri to dumunde juudunde o ni wo islam on ko wirnaado bi ma'ana ko faali dambiti den e makko hibe wirni sabu angal sifitor golbe hage ga islam a e na ta islam on foni mo wirni ko yoga e dambiti be makko no suudi islam o kon amma islam on tigi tigi tigi tigi sheikh hozan makalen allah subhanahu wa ta'ala o deftike o fawtike hiugol islam selludo o hiuri islam fi akuji didi ko atti gon taw sabu heddagol deftere makko nen kanko Allah jalla ala hakkugeji mede sendari nalaba alayhi salatu wassalam be fejjinino goto e mede enen be wonbe tobbali mo yitere tobbali goto e sahaba be ko wete ko yitere sitay wonino wona sabu do qur'an ba'da Allah jalla wa ala mo Allah tabaaraka wa ta'ala akki hakkugeji mede goto e mede andatano fi nalaba alayhi salatu wassalam andatano fi konko be abdi accu golde do deftere hakkundeji mede hino tawa e konko Allah subhanahu wa ta'ala himiri ka do dina ma de wonno nela do fejjinino sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam sahaba be fejjinino al qurun mufaddala be fof mabbe fejji gote mabbe yidale mo kono sabu wonu gol deftere jippina den e do mabbe ha joni hinde hiwa hinde hakkundeji mede konko nela do wonno e mudum e sahaba be hande sen jangi Qur'an en jangi sunna en yadun do hinay ken silen fala enen kaden golditre ka gurna meedan e ka yasi mele wadi ha Allah tabaaraku wa ta'ala inni ko mene woni ko jippini Qur'an on e kadi ko mene woni ko hiwatamo wodi wadi ha Qur'an on ko hiwaado Qur'an on ko hiwaado ko woni kon der ton fop hinu selli hay hunde ala ton ko sella ko won tun ton nyaawoje go montade to goddo goddo de montata don non kay ko so oti jangi muti ke ma wonata e karamo ko be mo wawa andude la walil mongol mo Allah do himiri islam on ko sabu hedda gol dental e beedo julbe hashtaina be fon harangal don dental hino tabiti e hore golde trigol islam on e hiwugol o do islam e dunyal gol o do islam cerno fala ma ko de Allah jalla wala hiwidi ka do dina fi jidi heddagol qur'an on hakkudeji mede e wonugol mo o yebaki allah lan don hewimo dimmun dum allah lan don no acci julbe sellube finde tawbe hara hino e hore o islam selludo hino gollitirdemo hino dunyandemo hino ittude ton kala kon ko nada der ton har tawano ka datto no allah tabaaraku wa ta'ala wi non ka deftere makko teddude kono yebbe gollibe kala e modon murtudo e modon gaa diina mun kan ma Allah tabaarak wa ta'ala addi be den hibe yidi mo kanko Allah kanko kat yuhibbu wa yuhibbuna Allah non yidi be kambe kay be yidi mo hibe ne wani be do gonni be hibe nyaade hore he tara hibe haba jihad fi sabilillah be hula ta fe lore fe lobo e kadi Allah lan non inni stewni onon durnike o watti tay wobbe gobe wona onon refti be wattita be la ta kono wawdun jamma ma ki na'am hiyal jamaa'a التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق واهلين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى وهم على ذلك جرم ماك نعم كنون تجي ونيري أولو جمع مون لول دي اندمو كون لا لما كنو في مولون سيرة دنتل هذا لن يقولوا هذه بماك سيرة دنتل مفتئن بمعنى يوغا إمعك لا تزال طائفة من أمتي أي لا تزال طائفة هي بعض أمتي هي بعض أمتي يوغا مفتيان لين كيبه هوري غونغا كان كيبه فولي ظاهرين كفينيو بي وناسولي بي كفينيو بي كونكو بي وندي مولو إكادي كفولو بي كلا بي إسلاما باطلا وإسلاما مزيفا وإسلاما محدثا لرطا بي مترتك بي والدتاك بي وناك دي مولندك بي be serata hibe hore dum hafiyake Allah on tabaarak wa ta'ala ara hara hibe hore dum do jonno o do jamaa hiden hatun jinni andude ko hombo ne o do jamaa de wonno deftere Allah hanu subhanahu wa ta'ala den don en fo meede hidde reninde de faynaaki kono amma no galdo dental honto gal woni ko don non hande wonden jangude wadi ha maaki min huna yajibu alaina ta'arrufu ala hadhihi aljama'ati almubaraka allati tumathilu alislam as-sahih ja'alana Allah minha amin liya'rifaha ma yuridu at-ta'arrufa ala al-islam as-sahih wa ala ahlihi al-haqiqiyyin liya'tadiya bihim wa yasira fi rikabihim wa liyanḍamma ilayha man yuridu ad-dukhula fi al-islam min al-kuffar bima tiku gila do waddi e do mede etagol anda ngal do dental wada ngal barki wonungal gollitirde islam selludo on en torki Allah jalla wa ala yo wadan e mabbe fi yo andu ngal do dental kala fala do andu de islam selludon ko honto woni o anda yimbe on don islam tigi tigi be fi yo ti wawbe nyantinde e fi yo ti yahu e baddatiri mabbe din e fi yo takko e mabbe kala fala do natude ka islam ander be do hetara hande ko wonde jangude ko hombone o jamaa wallahu subhanahu wa ta'ala acce hore kaado diina mudum nalaado alayhi salatu wassalam maaki fi mudum wonde man hebe hore kaado gonga hande ko fi dum no wonde jangude e wodo risala nas'alullaha al-auna wat-taysir subhanahu wa ta'ala o maaki al-firqa an-najiya al-muntada as-salam ummatan wahida kama qala ta'ala inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun wa kam hawala al-yahud wal munafiqun tafriq al-muslimin ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam falam yastati'u qala al-munafiqun la tunfiqu ala man 'inda rasulillahi hatta yanfaddu farada Allahu 'alayhim biqawli walillahi khaza'inu as-samawati wal ard walakin al-munafiquna la yaflahun wa hawala al-yahud tafriq al-muslimin wa raddihim 'an dinihim وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون لكن الخطة لم تنجح لأن الله كشفها وفضحها حاولوا مرة ثانية فأخذوا يذكرون الأنصار ما جرى بينهم من عداوة وحروب قبل الإسلام فما تقاولوا به من أشعار الهجاء فيما بينهم فكشف الله خطتهم بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين إلى قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه بماكي فد دالورين دين جانغو كو يمب سنة من كم ما يمب دين تنغل إن جانغا ييسو كو هنو يتي يمب سنة كو في هنو بيننا يمب سنة كو هنو وني دين تنغل في هنو بيننا يمب سنة كم ما يدين تنغل do ko en andutu fedde hisunde den dadore den jango e fedde walla den wonde den e hore gonga ko ahlus sunnati wal jamaa be do non himbe mari inde duudude hino jiya inde mabbe den ahlus sunnati wal jamaa le do inde le yaltuno te sahaba ben radiyallahu ta'ala anhu hibe wuri وليها عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كثير قول من قول الله جل وعلا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وماك يوم تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدع وماك الله رمضان ينده جلبة جيسة وماك ينده جلبة جيسة ينده سنة بين نكبت جيسة ينده بدع بين hay ka hore leediga ka ngurna meden do say yimbe sunna be ngaye annora e jalbeendi ka geese makka yimbe bida ben ko be hetti wo ko be wakkili e dewal wo ko ni wure yirata ata yibe nibbiti yibe nyirbindi yibe bida ben ko non be way yimbe sunna be ngata way annora no feeni ka gite mabbe ka geese makka e nun dal e peewal en turki Allahu jalla wa ala yo wadu en ma ibayni ahlus sunnati wal jamaa wa liha goddo min as-salaf o maaki tayim be ben goto kala sin ni nala do maaki men jette kongol makongol bay jamaa watti fillade nala do ko be makali hande kadi wi'a ndare yimbe sunna be jette non ben don dar yimbe bida ben accol non ko don ko fillaade e ko don ko engude hibe inne ka dal firqatun najia fedda da dore den en jangay dalil de do inde yeso do seeda hibe inne ka di at-taifatul mansura sabo hadith mo jangudden nanen la tazalu taifatun min ummati alal haqqi wahirin hibe inne ka di as-salafiyun as-salafiyun odo kalima ko jam'u salafiyin ko wete as-salafi ko nisba ila salaf ko wete nisba ko kalima yattaado damba faade salaf ya un nisba adda ka sakitur demu se fajoni matalan sa inni ghiniya ghiniya ma'na mon ko lagina gina yen jon kon no wolta don ka arab al ghiniyu adda ya mushaddad ka sakitur de kalima ghiniya ghiniyun senegal senegaliyun as-saudiyya saudiyun onno wete ya un nisba jonno as-salaf sayinni as-salaf o do kalima o golli tirama fe ondo sahaba o golli tirama nena do tigi golli tiri o do kalima be ma kanno fatima bintuhu sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa radiyallahu ta'ala anha be ma ki ni'ma as-salafu ana laki ko wete salaf ko ardi do may mo yere be ma kan yuma meden fatima bay woni o sogiti ke fatunde mabbe ne o fuddi fesude bojjude be maaki haysa wulla li moddi ardi do mi wonande ma an bi maana mi moddi ardi do ma wontan do ma yeso faade ke allah subhanahu wa ta'ala be maaki ni'ma salafu ana laki ko wete as-salaf ko man taqaddamaka min abaika fil khair ko ben addi be ma imorde nyentinte be hellaka mo yere jonno se inni salafu hadhihi umma kala mofte e kala yimbe himbe mari salaf ka en na hida mari salaf salaf ma on ko mama so babem ma e mama soro ma e mama rabbe ma arande be salaf ma on hellaka dina ko hombo man huwa salafu kum fi din aba umar awwalan wa thaniyan ashabuhu wa thalithan wa atba'uhum wa rabi'an atba'u atba'i tabi'in atba'u tabi'in salaf men on hellaka dina wana de ben men mama ma soro men la ko be salaf men non hellaka ngurdan e hellaka natugol ka islam amma salaf men hellaka nyentine de awwalan ko nyala don sallallahu alaihi wasallam thaniyan ko sahaba be mabbe ben thalithan ko jangana ku be sahaba ben rabi'an ko jangana ku be sahaba kulwan ku annabiyyu sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa ashabuhu radallahu ta'ala anhum wa tabi'un wa atba'u tabi'in ko be do wete as-salaf jonnon hande julube arbe ben baawbe do fecci be fecce mabbe pecce didi wobbe go dino teddini be kono jokkata be nyentinta yennata be non ay binta be hudata ko be woni hombe al-firaqu sufiyya fiddiji sufiyan ko no didori ayata mabbe yenne da sahaba wa tabi'in wa tabi'i tabi'in kon be nyentintabe non de wonno wirduji ko be woni ko rewirde Allah subhanahu wa ta'ala be susata innu de imam malik rewiri inno Allah tabaarak wa ta'ala wa malikum min atba'i tabi'in itisikke e karama ko be makko be min tabi'in itisikke e karama ko be non be min sahaba itisikke e jalaa sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam fedde dimmerande enen arbe be baawo salaf ko tawbe hara yenna be do ay binay be do nafi jetta dine juude ma e ma nyentina be dun non en fo meden de ngandi ko honbe ko ash-shi'a ar-rafida al-12ashariyya e honbe e al-khawarij no ton fedde go tammer jamaa fecci peccote baada salaf wobbe go yennata be ko nyentinta at-turqu sufiyya e ko nande na wobbe go yenna be nafi nyentina be dun non ko ar-rafida رقم واحد ثم الخوارج في بعض الصحابه فدت مرنين كتاو بهارا موتيري موديريجي ديدي حب السلف والثناء عليهم والترضي عليهم كلمه ينتينغول بيدو نونكو همبه كو اهل السنه والجماعه كوينن تو مانتا سلف وبعد ذلك ينتينا كو سبو ديدو غول ميدن ان دنك السلفيون كو نسبه الى السلف سلفيون سيكو غوتو siko sonnajo salafiyatun siko be buy as-salafiyun jonno manhajon ko manhaj motata hara ko selludo nisbon kay ko nisba dagido selludo e kadi manhajon ko manhajum ma'sum min al-khata bi wasfi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kono dambiti den e manhajon gad yukhti'una gad yusibun dambiti den e manhajon be falje be hawre sawal tatawa do joni juldo hara yara e bere holli islamo modja no sella kreten join na islamo on wona gonga fi honno na gonga pol madum zam o nasabu kari abdullah o yara e bere olle ko juldo moyniti islam holli islamo fop na selmi en jamana e mo en ya ko an yoneddo wa abdullah ko golle mo woni gollude kono islamo kan himo selmi aw hande kadi si neddo dambiti ila salaf wadi bonnere holla wonde salafiya on ko ella ko kanko neddo o wadi ella kono amma manhaj mo dambito en ko manhaj mo andanda hore ma hino selmi manhajun salim manhajun sahih ko don jama woni faamani tetay tu woni neddo dambiti ila sunna wali ella be na sunna on fo selda la safala maraddu be fedde ma dum jama aradde dadde mabbe den e finde mabbe den e adillaaji mabbe di amma kam don ala wajhi al afrad haula yusibuna wa yaqtaru ala kullin inna maqalanna inna ahlu sunnati wal jamaa wal firqatu najiya wa taifatu al mansura wal ghuraba wa ahlu al athar wa ashabu al hadith was salafiyun dedo foko inda tawaji harahin selli hinu tindine do majje qur'an e sunna ma dum tindine yoga majje aqwalu al ulama as sabiqin cerno maaki julbe be latino ke fewno zaman nanaado alayhi salatu wassalam tay ko be dental gotal wallahi lan mo inni ko ledon mofte mon den ko jama goto ko min woni joomi modon tan ko allah woti innam mo ka dewal al yahuda den ena fi den etti modja fi sendugol be do jul fewno ngol nan na laado sallallahu alayhi wasallam kono be hebal ko wete kon dole be hunnanani hana fi den inni onon itto be sadaqa watan okkor ben wombe kanyalaado sallallahu alaihi wasallam imorde do gon watan okkor haabe saako si be moobe ko joni ka makko taybe ala ko be nyaama be sertay allah lan do rutte hore mabbe o inni ko kanko woni ko heerani ngaluuji kammu ngun kanyum ma e leydi ndi ngaluuji kammu ngun e leydi ndi ko wonto nafa biddan faamata be hebal don folgal kanyum ma e doole al yahuda ben etti sendugol be do julbe e yaltingol de ka dina mabbe ha fedde al yahuda be inni gondine konko julbe den wonde mudum bimbi si woni bawalan sara yaddo fi sikkintingol wombe den derton be ala ben hakille gandal konko doni hore mu de wonno al yahuda be nandrano gandal si tay woni onon inna tebben kon karama ko be on jabina laado ko andi kon bimbi kekiide on yeddi julbe iwtirbe bawo muhammad be nay ndara o ko addi kon nagonga se demu kaaren e kaaren al yahuda den hande bindi be jabune be woni kikiide be yonde man naadina selluka be tertike holli ja ko addi kon naago tay ko jampa be nanda ton fan ste joni andu don inni ko addu da kon ko gonga bimbi kikiide onni ko addu da kon ko fenaande be anda be inne jonda ra go on karam ko jongol si ko gonga tun kaare addu no jokkeno mo nyande won nyande ko on tun non kanyun kadi marsali allah la don hunti ko wete ko gol do laawo do wirti go be ti lawol dimmol kono benati be wada be andin tinni ta kambe be madina konko dogono hakkundeji mabbe morde ngayin ko at islamu abbe kanyum may hariji e konko be yenni diri imorde gim allah lam non kadi yurti dum do woni kono be gonnin be wota son doftike fedde be okkabe defte be ruttay on gaadina mon ka wonton kon hefera ha allah lam non nyande jalboyta gese rauna gese go kadi bawla وجاء النبي صلى الله عليه وسلم الى الانصار فوعظهم وذكرهم بنعمه الاسلام واجتماعهم به بعد الفرقه فتصافحوا وتعانوا وفشلت خطه اليهود فبقى المسلمون امه واحده والله تعالى امرهم بالاجتماع على الحق ونهاهم عن الاختلاف والتفرق فقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا